Agashi. Kaze mu gikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo. Yoshe nje ndibuka. Nagese ndagusanganye. None Imana irampaye sanda utaragenda. Vivina. Urazi ko je na nk'umuntu anyigisha ko. Aho waziriruka nti warudi kuno munsi ari wakaruka kuri jewe. Uriya shere ntavyo nibuka. Urazi ndakubyira. Nazindutse ndagukumbuye. Nimbere yuko hari ico nja gukora, mbanze nze kukuraba. Okay. Urambonye rero nibandanirize nanje niruhukire. Yewe. Ubwo nugwaye. Burumengo sana binibikigashe. Vivina mama horosha kunkora kuce singwaye nagombye gusa kuruhuka kandi no musi simva ngaha asha nokuri nanje nta gusanga naho mbarira ko utagwaye jewe ndabona kugwaye ni hamwe kwiremesha kwabagabo gusa guma ngaho kumva atakindi ufise ukora mugabo jewe ntunyishinge kuko urabona ko naya pikipika tayiri ngaha sheri urambabarira sheri nariko ndagusinisha kandi wibabariye ya moto yarapfuye irihehe gasheri Vivina cyebwa bandi nturamenye ndagusubiriyemo naho nize amashuri make mbega ibyo by'amashuri navyo bije oya naho nize amashuri make ndazi kubona umuntu avugisha kuri n'umpende nozi kuna munsi ndohoka ngatanga pike urambabarira na navyibagiye ibyo byose wowe ntumeze neza nimbugwaye ngo ndagwerekize kwa Nakubwiye ko ntagwaye. Nakubwiye ko ntagwaye. Sha. Uri yumvira umuntu amari imisi yirigwa ariruka n'irya moto ataruhuka na rimwe ko no gufa yopfa. Ibyo ndavyumva n'ukuri. Naho amafaranga ryoshe no kuzura cisha mu mwanya wo kuruhuka. Ntavyo wamenya wewe. Mane shere tuze turayaga twijyane. Sefe. Oya n'ukuri n'ushaka wigire kuko no munsi nari cyo mbona mfite tuyaga. Shiri. Ntavyo bushira ingaho. Reka ntavyo bushira ingaho. Abakobwa turagendana mugaba mufise dutima tubisa. Si. Ivyo. Ivyo vuze nibiki. Cyane shiri wagomba kuraba ingene nifate. Eh? Ha bereka kunkura ko ntavyo nkeneye. Ugira ngo urabuze abandi ukora ko. Reka basi ivyo ubushira umugani wawe tubivune. Yoyo. Ivyo uri kuragira nibiki. Yoyo ni nde yaduteranije. Vivina. Eh. Umenye ko ubunda bunda bonwa n'ubuhagaze. Ahubwo wico ndagukundira. Unabunda bundo bigira icese bose babona. Mbiga yo ivyo kurambarira ni ibiki? Eh? Ivyo ngira bose babona ubikuye hehe. Eh? Eh? Vivi. Sa? Jewe nakubwiye ko nankunta mbeshi. Niba bandanye, je ndagutanganje kuronderaho nduhukira neza. Yoyo mbwiza kuri nanje ngende. Wo bufise uwundi urindiri nakubise mu kigira ivyo ushaka ko mwigiri. No muronderaho hoho we bigutwaye. Urumva? Wo vuye ngaha? Ugira ngo sinzi kucu kebereza handi. Yoyo tureke guterana imirago kandi dukuru. Utomore menye ibyo bintu menyeka. Unziriza ndakwemeye ko ntaje kurahira icyonzi. Vivina. Wowe uraje kumbwiza kuri wowe. Reka shawe turazinanye. Yaba urumbwiza kuri uba wakuvuze kera ntarabibwirwa nabandi. Urabona rero ibyo utanguye je kandi uranshisha. Buti ndagushisha. Ahubwo nagushishe kera nuko ntabimenye ngo ndagubira uhande kare. Ndagusabye imbabarire. Imbabarire. Ibyo wabwiwe ni biki? Wabibariwe nabandi. Ndagusabye nduhurira umutima. Narabibwiwe sinavyemera kuko ndazi ko abantu bakundana hatabura bagomba kubatanya. Nabunyeneshere abona bagomba ko twankana. Ikibabaje rero nuko nabigendereje nsanganije. Usanze arivyo sindavyumva. Jewe ntari muhira mba ndi kwishura cyanke iwawe. None ivyo uvuga ni biki? Vivina, uhare ko atawundi muhungu mugendana mwamana no mukabare mujya munwa musomana nk'abasheri nyene. Oh, merci ndabitoye. Merci ndabitoye. Suiruharire rero washika imbere yanje ukigira uwera. Umva shenda kubwira urya muhungu urarabana ni forme yambara turigana kandi no mukabaye ni genda musorobe. Ntiwumva none ubwiye wavuga ukuri. None wagarutse ngahi wanje urondera iki wariironke yuzu. Yoyo umva rije ndakubwire urya muhungu afasha mu kumfatira amanote yo kwishura. Nukuri kose akagira ikindi duhuriye ko. No mwibara baramukaca mugenda mufatanya amaboko atakide muhuriye ko reka shaka kumpenda je sindu mwana umva shenda kubwiye ni haba hari co wewe yiyumvira mu mutima wiwe mu mutima wanje hari yo wewe gusa nta wundi Vivina twumvikane rero nkazosubira kukubona uri kumwe n'undi muhungu ivyanje nabo bizaba biheze Hewe aka kabati kararemereye kabisa. Ewe gaye akagongo gahatswe kuhasigara. Ehe. Waruzi ngo naho gutuma abana. Ushana umukara tusi umye neza. Ego kwe. Nako ni keza gute. Umugani kanini sinzi ko nzoronka ibirahuri bikuzo. Reka ko witara ubukene. Uwo bibura gute? Ejo naho bwo butanu wo bwuzuza. Kwamunduranye merana umugaba kakoko utazi nzoga sharize ibirahuri n'ibikombe none ntiwumva aha bibazo ngo bwabaye ubujuju mu gukoresha kanini ahubwo reka dusubire dusugume gato asigaye ikibanza kinini oya reka uko nyene ibintu abigize ndabibona aha ndafise ico ndahashira mbe bashi ico kintu naco nigiki wowe ndabona ntuhava uvyoroshe no vyoroshe kubera iki kandi natwe tutaraboroshe Era bahajya mu gikarato. Inge ndabe. Eh. Yo! Ikiradio hewe. Ikinicho wacu. Asha, aturovuza umuziki n'umuntu uhere. Ndewe bagiye kutwara n'umu DJ. Ewe mana ndahiriwe ninge ne nkunda umuziki. Sinzi ko ndosubira no kuva mu nzi. Uti rero turatunga n'umuziki. Urahumba shauro hava. Nukuri rero je umuziki wontunga ni radio isanzwe numvisemo akaziki ncampagarara humura rero umuntu ahugiye guhera zana kajya kameza gatoyi niko turoyiterekako awi oya banzure ke turuhuke turasubira gupanga hanyu ah nivyo sha aho twakoreye twarushe ndaba mu gashakoshi rero twizimya kanyota yo ubure ico ndagukundira nta na kimwe wibagira No kwibagira ibindi sino kwibagira umwe rero. Urufunguruzo ruraho nyine mu gafuko k'inyuma. Ariko shase na uraho ugashikutse. Aha mu nzira rero wibajije ko atarufunguruzo ruri. Oya sivyo. Ni kwera ndamanda rugendana. Sante rero sheri wanje. Kagutembe neza. Urakoze mukunzi. Babiri nkawo ntabahari. Iyi ni impondo. Ibisumba hando bikwereka tumaze kubana. Kandi ndagushimira ko washiriye abana se wabo. Nakundi byari kugenda naje sinari kwiheba kandi nari nironkiye umushere oya none habana nise ivyo birazwe ngahe bugarura ivyo mbere birotuma dasubira kugaruka ngaha yugaruka kurondera iki hajya twaravanye ko vyarahetse nyarutse usome ndakongere iryo jambo ryampimbaye mugabo sheri naho ndiko ndavuga uko abana numva ndabakumbuye nzoje kubaramutsa sha ndagusabye sibyo uja he kizire wewe wabivuze neza hajya mwarahejeje oya sha nari kumvuga se wabana sinari kumvuga abana basa urazi mperekeze tujana eka ntibikenewe abana turovyara abandi hajya wahinduka igihe urupapuro iryinyuma ntusubira kubibona nzogerageza mugabo hari gihe umutima wanka gose ahubwo zana urupapuro tube turandika abo turotumira kandi jewe umenye ufise abagenzi benshi none ibyo nabyo si sawa urubanza rutagira abantu urazi ingene rubishe turosha twubaka amahema aho hanze tugira n'imana ko ari hanini naho baba abantu 500 bohakwigwa gusa ndaciyumvira uromvugira ijambo Ego sha, kai naso wanyu fisi? Ika. Nonuja senge wawe na maga fisi? Aramu fisi itwa munana. Na jeni wanari ni yumviliye na hataru wa mmojangi wacho. Ibyo nta na kimwe. Sikize mari nchuti. Mugabo twumvikane. Tumaze kugira mariage. Nta urosubira kuza kuvuga muri uru rugo. Ash. Kwa sombe, ukuunge ni narinda kukumbu. Nda kujia uibonele. Awarelo kuzikani yuko. Uja kukwara muka wili kusuchure. Oya shareka hapa nesa na awe. Ndu mba petinda yifise basi. Emwe na je narinda zikumbu. Deka huko nchembone kwa hona anji. Ewe, wavura kuigirisha. Jeho mama nagira tuzikia tukwe na nera gusa. Mara wa henze basi. Uti. Sombe ziri mwiki kufani nda tozijia. Zito vore lero ningoga. Uzisekure tuzishire kumba. Murabeshe umunsi ndamutsendari wanyu. Mbe mama wanje wo bukyasho bo. Karibu katya. Ewe kugira tuguheko. Toro umusekuzo ni sekuru, usekuru mudidi. Mwana sekuru yemye. Sekuru tura. Nukuri ntugira ikibazo ndabikora. Na mahoro none. Na mahoro. Urabona ko turi ko twitegura kubaka umubiri urazi yuko tubakwa n'amatafari. none bitako tugenda ya masaha kaje yo nabonye no sanga bigira bishye ahubwo reka ndabafashe kuzitobora nitwaze ngo sindi mu giti duko yemwe ntiwitinye nokuri ivyo ari bwa numwe nababiri bo bijya ego nokuri none umunsi ntiwakoze kaje ngira yaronsa karuhuko yewe urya ndabirawe akaruhuko nyene ko ku nguvu kagiye kuza pe gute nanjye bintu ya makenga nokuri ndazi kwa ya masaha kuri kajya kazi kawo nabakiriya baba ariko baragwira aha yewe kajya nyene navuye sanga katoroshe gutya byagenze gutega kati mubyeyi nawe kwirirwa arabigaruka ko byinshi gutya Mugano kuri sako gukora hewe ndumba ni hatari ehenyegereje izo sombe zisigaye none kaje wasituye oya ariko kuri urujya mu gerante pegi aguma ashaka kunkoresha ibitari byo nkanka asa no wandungitse nivyo mwana no kuzamuraga ibisengeye mukikura kayo mashetana bakwegera mu ngesombe akazi gasa nakaheze kweri aha narinje kuraba Vanessa numve ko muri neza ko pe bomba kazi akaza kahega kaje nta kariho problem oya nukuri ku imana avane naho ko bara koko barabiri ibikoresho ntihagira uwo vyonona kandi no harara nta kibazo kati nawe oya nukuri ku imana nta mukobwa wo kuba umunyeza umva ho buvuye ho kaje hega kaje no ntako nta kariho kaje gusa nimba ko buhereje wo keme urambwira ko vuba turatangura kubaka Yo nukuri ndagukomeye amashibane uzukampe nukuri ubu nukuri manurima kugira mbeho neza Brenda Urazi bya rusange cyo bitoroshye kaje Ndashinda kubaza abandi kuraza uko wavuye muri cooperative Ego muravugane mwumve Vanessa ko mwoka muha kuko urumva yuko abishashanye Nukuri ndabishaka cyane uba kazi kari ko kose no gakora ikivuga nuko ko bagaciye mu muco Ego mwana Ariko ibyo ukunda kaje. Yo, reka kumbarira. Nzakubwira icyo twashitse. Yo, nanje ndizeye nukuru uzobukoze. Zyanse naho, nzoca nisubirira iwacu naho navuye ntabasetse. Oya kaje. Ubuko mbona umenga wamenye gucagura icatsi n'ururu. Urasubira uze, ubu uraba ngaha. Uri indirisha ubazogoha. Ndashimye, ndashimye nukuri, ndashimye. Ehe ndagufukamiye mu byeyi nukuri. Urakoze cyane. Nta nakimwe mu. Ndasabye nimbabazi kubona ntashoboye kumva impanuro wa mpamvu byeyi nukuri. Oya ntaco mwana. Oya nukuri va hasi Erega ugu muri uwanje kubwo ubucuti nari mfitaniye na mama wawe. Imana iguhezagire cyane nukuri. Ahubwo kaje. Sa. Cyufata akanya witegure kuva muri kujya kuzimu ngo ni kumenye mu. Bega mana ndare nimutse mbise bajya bagesera ngo ni pegi na wadudu. Agashi Muhejeje kumviriza igikino Agashi mutegurirwa na Population Media Center PMC mumfunyafunyo Icyo cyari gice cya 93 cy'igikino Agashi cya 4 Dufate kuri iki gice cya 93 cy'igikino Agashi cya 4 muje gutega amatwi Population Media Center ibashikiriza ubutumwa bukurikira Muri iki gice turumva ko Gahore na Seba bari ko barapanga ibintu mu nzu banezerewe ko bafite ibintu byiza aho ni mu ntumbero yo kwitegurira urubanza rw'ubugeni bwabo turumvise kandi ko Seba ashimiye Gahore ko yikuye abana kuri wati bizotuma Tiera adasubira kumurondera muga ku bwa Gahore arumva ko akumbuye abana biwe akavuga ko Seba yomureka akazoja kubaramutsa Seba akaba amurahiye ati navyibagire ntazasubire no kubivuga atabana bazovyara abandi Mbe none ugurugo rwa Seba na Gahore haraho ruzoshika koko musha kumenya byinshi kuri ivyo bandanya mukurikira igikino Agashi cya 4 abifuza kubaza cyangwa guterera ibyiyumviro mu kwandikira Population Media Center agasanduku ka posita 7188 Bujumbura cyangwa kuri email agashi@populationmedia.org cyangwa kandi mukakura kuri 2022 2783 991 kumviriza igikino Agashi birashoboka kuri WhatsApp wanditse na WhatsApp nyene ndakunda Agashi ku nimero 38 55 55 Agashi